عاشقی برات هرچی بگم کمه، چقدر دلم میخواد بهت نگاه کنم، خوشحالی واسه من فقط همینه که تو رو صدا کنم. دستای داغم و عشق و علاقم و به نام تو زدم، عشق همیشگی واسه دیوونگی، یه عمری زندگی پیش تو اومدم. چهره ماه تو مثل فرشته هاست، آینده مال ماست، من قول